vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Yaşamak güzel. Her şeye rağmen yaşamak güzel dedi. Yaşıyorum'la Candan Erçetin'le merhaba verdik, günaydın verdik güne sevgili dinleyenler. Evet, merhabalar, saatlerimiz 10.04'ü gösteriyor. C vitamininden sesimizin ulaştığı her yere günaydınlar diyelim. Bir saat boyunca yine birlikteyiz sizlerle, her sabah olduğu gibi. Yine meteorolojiyle başlayacağız, hava durumuyla. Gerçi güneşli bir İstanbul'a uyandık, gayet keyfimiz yerinde. Keyifli bir şekilde iş yerine ulaştık. Bilmiyorum evden mi dinleyelim. dinliyorsunuz gerçi ama çıkacaklar için de hava gayet güzel. Hafta sonunun ardından İstanbul'da yaşayanlar için güzel bir sabah diyelim. Peki uyarılar var mı? Bunun dışında gün nasıl geçecek diyenlere hemen aktaralım. Efendim İstanbul dışında tabii memlekette hava nasıl? Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'le Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Antalya çevrelerinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Sivas, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Antalya ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis hadisesi de bekleniyor demiş meteoroloji. Yani doğuda ve Karadeniz'de özellikle yağışlar var. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı söyleniyor hava sıcaklığının. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama baca gazı zehirlenmeleri uyarısı var bugün meteorolojinin sitesinde. Rüzgarın iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yani Lodos yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı işte soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı meteoroloji özellikle uyarmış sevgili dinleyenler. Haberiniz olsun, biraz daha dikkat diyelim. Öte yandan İstanbul'da ise hava parçalı bulutlu olacak gün boyu 9 derece, yavaş yavaş havalar ısınıyor. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadan dur, sevdadan dur, sevdadan dur dedi annem. Aldırma, aldırma, gel yanıma. Sevdadan dur dedi annem. Aldırma, aldırma, gel yanıma. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla. Düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden, bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla. Düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden, bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, olsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadan da, sevdadan da, sevdadan da dedi annem, aldırma, aldırma, gel yanıma. Sevdadan da dedi annem, aldırma, aldırma, gel yanıma. Evet, Düşler Sokağı dedi Feridun Düzağaç'tan dinledik sevgili dinleyenler. Altın Küre'nin kazananı Ben Affleck oldu. Altın Küre'de ödüller sahiplerini buldu. Ben Affleck Argo'yla en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerinin sahibi oldu sevgili dinleyenler. En iyi erkek oyuncu Lincoln'deki performansıyla Daniel Day-Lewis seçilirken Jessica Chastain Zero Dark Thirty'deki oyunculuğuyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Törenin tekrarı bu akşam gerçekleşecek. Türk televizyonlarında saat 22'de CNBC'de gerçekleşecek. İşte gecenin kazananları kimler? Şöyle bir tekrar edelim. 70. Altın Küre Ödülleri Kırmızı Halı Seremonisi sona erdi. Bunu da söyleyelim. Bu arada E2'den de canlı olarak yayınlanacakmış ödül töreni. Sinema dramı Argo en iyi film. Dediğim gibi Daniel Day-Lewis en iyi erkek oyuncu. Jessica Chastain en iyi kadın oyuncu. Sinema komedi dalında, müzikal dalında en iyi film. Les Miserables. En iyi kadın oyuncu Jennifer Lawrence. En iyi erkek oyuncu dalında televizyon drama konusunda en iyi dizi Homeland seçilmiş. En iyi dizi Girls seçilmiş bu arada. Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin 1944 yılından beri verdiği Altın Küre ödülleri bu yıl 70. yaşını kutluyor bu arada. Oscar'ın habercisi sayılan 70. Altın Küre ödülleri Beverly Hills'te düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Tekrarı dediğim gibi bu akşam CNBC'de gerçekleşecek saat 22'de. Meraklısına özellikle duyurulur diyelim. Evet, Altın Küre'nin kazananı ama özet olarak Ben Affleck oldu bu yıl. Film olarak da Argo diyelim sevgili dinleyenler. DVD'de piyasada mevcut, izlemeyenlere özellikle duyurulur diyerek Müzeyyen Senar'la baş başa bırakalım. Huysuz ve Tatlı Kadın diyor. Huysuz ve tatlı kadın. ve tatlı kadın. En güzel günlerimiz demek bensiz yaşadım, demek bensiz yaşadım. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Müzeyyen Senar'ın ardından sevgili dinleyenler, iş yerleriyle ilgili bir haber var bugün. Gazetelerde de haber sitelerinde de yer bulmuş. İş yerlerinde bu uygulamaya son deniliyor. Alman hükümeti daha önce uzun süre gündemi meşgul eden çalışanların gizli bir şekilde kamerayla takip edilmesinin önüne geçen yasa tasarısına yeşil ışık yakmış. Söz konusu düzenlemenin ay sonunda meclis onayına sunulacağı belirtiliyor. Yasa tasarısı iş yeri girişinde GPS veya biyometrik giriş kontrollerine ise belirli koşulları yerine getirmek şartıyla izin veriyor. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Federal Meclis Üyesi Michel Fraser artık ülkedeki çalışanların gizli bir şekilde gözetlenmesine izin verilmeyeceğini belirtiyor. Hristiyan Birlik Partilerinin veri güvenliği yasası reformu sorumlusu Fraser ise yaptığı açıklamada farklı perakende zincirlerinin ve Alman demir yollarının adının karıştığı izleme skandallarının yasaya aykırı olduğunun zaten ortada olduğunu belirterek bu yasağın yasayla güvence altına alınacağını dile getirmiş sevgili dinleyenler. Evet, iş yerlerinde bu uygulamaya Almanya'da en azından son verileceği belirtiliyor. Bakalım Türkiye'de süreç nasıl gelişecek, bu yasa Almanya'da çıktıktan sonra çalışanların özellikle gizli bir şekilde kamerayla takip edilmesinin önüne geçen yasa tasarısı belki bizde de hazırlanır, belli olmaz. Ama şimdilik Almanya'da durum böyleymiş. İş yerlerinde bu uygulamaya son deniliyor. İçinde bir telaş, hissetmek için yaklaş. Bir bakışınla tutuşur tenim, kaç ezber bozar gözlerim. İçinde bir telaş, hissetmek için yaklaş. Hadi kur kalbinin saatini, sevişerek uyandır her sabah beni. Hayat aşktan geçer, korkma. Masamda içinde bir telaş, hissetmek için yaklaş. Bir bakışınla tutuşur tenim, kaç ezber bozar gözlerim. İçimde bir telaş, hissetmek için yaklaş. Hadi kur kalbinin saatini, sevişerek. Evet, hayat aşktan geçer dedi Günce Koral. Bu arada Türkiye'nin farklı şehirlerinde 250'nin üzerinde konser veren Manga, 2010 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen 55. Eurovision şarkı yarışmasında biliyorsunuz Türkiye'yi ilk kez ikinciliği kazandırarak temsil etmişti. Türkiye'nin ikinci en büyük başarısını da elde etmiş olmuştu. Eurovision başarısının hemen ardından da yurt dışı konserlerine ağırlık vermişti. Beyaz Rusya'nın önemli sanat festivaline katılmıştı. Saraybosna ve Belgrad'da sahne aldı. Temmuz 2010'da Fly to Stay Alive adlı ikinci single'ı Sony Müzik'ten çıktı. Danimarka'da dijital olarak satışa sunulmuştu. Manga'nın en sevilen parçalarıyla 7 Şubat'ta İstanbullu müzikseverlere keyif dolu anlar yaşatacak. Efendim Manga İş Sanat'ta konser verecek. Artık biraz da ülke içi konserlere ağırlık verdi bu yıl. Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından ev sahipliği yapan İş Sanat bu ay başarılı konser performansları ve çalışmalarıyla milyonların sevgisini kazanan Manga'yı konuk ediyor. Hasılı kelam arzu edenler en iyi grup, en iyi şarkı, en iyi video klip, en iyi sahne performansı dallarında sayısız ödül alan Manga'yı izlemeye gidebilirler. Dediğim gibi 7 Şubat'ta konser verecek İş Sanat'ta. Şimdiden biletlerinizi ayırabilirsiniz diyelim. Son dönem Akustik isimli albümleriyle de oldukça ilgi topladılar, sevildi albümleri. İşte bu albümden Yıldız Tilbe ile bir düetleri var. Hani biz diyorlar, onu dinletiyorum şimdi. İstersen ağla, istersen bağır, döndüre istersen ağla, istersen bana. Döndürebilsek bile zamanı geriye, aşk bitmiş ve aşk pas tutmuş hazla. Yarınsız günlerle nereye kadar? İstersen ağla, istersen bağır. Döndürebilsek bile zamanı geriye, aşk bitmiş ve aşk pas tutmuş hazla. Evet, Manga'dan dinledik. Hani biz dedi sevgili dinleyenler, geldik şimdi de en büyük kar topu savaşı başlıklı habere. Amerika'nın Seattle eyaletinde yaklaşık 6000 kişi en büyük kar topu savaşı denemesi için buluştular. 74 ton karın kullanıldığı organizasyon rekorlar arasına girmiş sevgili dinleyenler. Enteresan olan şu, geçen haftada biliyorsunuz Bursa'da ve Kocaeli'de kar topu savaşı olmuştu. Üniversitelerde ana haber bültenlerine yansıyan görüntüler hemen hemen eşdeğer görüntü. Bizde de polis gelip dağıttı, öğrencileri dağılın dedi. Gerçi gece yarısına kadar pek dinleyen olmadı ama sonrasında dağılındı. Ama hani hangisi tarihe geçti derseniz, Amerika'nın Seattle eyaletinde 6000 kişi en büyük kar topu savaşı denemesi için buluştuklarından, üstelik de 74 ton karın kullanıldığı organizasyon rekorlar arasına girmiş, haberiniz ola diyelim. Evet, karın bir de böyle bir tarafı var tabii, eğlence. İlk akla gelen kar topu savaşları, işte böyle büyük bir organizasyonla Amerika'da 74 ton kar kullanılmış. Zalim misin hala? Normal dedi Nazan Öncel. Sevgili dinleyenler, bu arada dünyanın en yaşlı kadını öldü. Dünyanın en yaşlı kadını Koto Akubo 115 yaşında hayatını kaybetti. Japonya'da yaşayan ve dünyanın en yaşlı kadını unvanına sahip olduğu belirtilen kadın 115 yaşındaydı. Belediye yetkilisi Mitsuhiro Kozuko yaptığı açıklamada başkent Tokyo'ya yakın Kawasaki'deki bir huzur evinde oğluyla birlikte kalan Koto Akubo'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. 24 Aralık 1897'de dünyaya gelmiş sevgili dinleyenler. Ölüm nedeniyle ilgili detaylar verilmemiş ama 24 Aralık 1897 doğumlu dünyanın en yaşlı kadını 115 yaşında aramızdan ayrılmış. Bir ölüm haberi de Türkiye'den. Oyuncu Alev Sururi vefat etti. Sinema ve tiyatro oyuncusu Alev Sururi solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Sevgili dinleyenler, Alzheimer ve Parkinson tedavisi gören 84 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Alev Sururi özel Avrasya Hastanesi'nde solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Sururi pazar günü ikindi namazının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 yıl önce vefat eden ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Sururi'nin yanında toprağa verildi. 200'ü aşkın sinema filminde rol alan, televizyon dizilerinde de oynayan Alev Sururi, Çılgın Yenge, Kaldırım Serçesi ve Halide isimli unutulmaz tiyatro eserlerinde başarılı oyunculuk sergilemişti. Evet, bunlar da yine gündemden haberlerdi. İki ayrı ölüm haberi. İlki dünyanın en yaşlı kadını 115 yaşında hayatını kaybetti. İkinci haberse oyuncu Alev Sururi vefat etti. Size bir haber de kültür sanat dünyasından sevgili dinleyenler. Genco Erkal'ı bilmeyeniniz yoktur. Hele o nefis Nazım Hikmet şiirlerini yorumlayışı herhalde herkes en az bir kez dinlemiştir. Yorumu deyince de kulağınıza mutlaka gelmiştir. Nazım Hikmet'in seçme şiirlerinden oluşan Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni kitabı, kitap ve kitapla birlikte verilen 4 CD ekinden oluşuyor sevgili dinleyenler. CD'lerde sanatçı Genco Erkal'ın sesinden dinlenecek 51 tane Nazım şiiri var. Yani birçok kez Genco Erkal Nazım şiirlerini sahneledi ve sizler de belki Muammer Karaca'da, belki başka bir mekanda gidip izlediniz o nefis yorumları. İşte şimdi evimize geliyor, ne güzel, çok güzel bir proje. Nazım şiiri şairin hemen bütün kitaplarından, şiir serüveninin gelişmesini de gözeten sevda, hasret ve siyasi şiirlerinden dengeli bir seçim yapılmış. Yapı Kredi Yayınları tarafından Ocak'ta ilk kez yayımlanan Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni kitabındaki Nazım Hikmet şiirlerinden bazıları ise Hasret, Sesini Kaybeden Şehir, Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanım Elleri, Karıma Mektup, Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni, Karlı Kayın Ormanında, Ceviz Ağacı, Mavi Liman, Kara Haber ve Henüz Vakit Varken Gülüm. Yapı Kredi Yayınları ekibinden Güven Turan ve Raşit Çavaş bu özel kitap için şu notu düşmüşler sevgili dinleyenler. Genco Erkal'ın sesinden Nazım Hikmet şiirlerini seçerken Yapı Kredi Yayınları'nın daha önceden Mehmet Fuat'ın yönetiminde yayımlanan Nazım Külliyatı'nın sırasını gözettik. Bu çalışma sırasında Nazım'ın hemen bütün kitaplarından şiir serüveninin gelişmesini de gözeten örnekler seçmeye çalıştık. Genco Erkal'ın önerisiyle listeye ekler de yaptık. Sonuçta Nazım'ın sevda, hasret ve siyasi şiirlerinden dengeli bir seçim ortaya çıktı. Bazı şiirler uzun şiirlerin parçası ya da atsız, bazen de yıldız başlıklı olduğu için CD listesinde ve içindekilerde arandığında kolay bulunsun diye bilinen ve hemen hatırlanan ilk dizelerini köşeli parantez içinde belirttik. O yüzden içindekiler listesiyle CD listesinde küçük farklılıklar oluştu. Nazım Külliyatı'ndan yalnızca Memleketimden insan manzaralarından parçalar almadık. Belki bu bizi yeni bir çalışma yapmaya yöneltecektir diye not düşmüşler sevgili dinleyenler. Evet, güzel bir kitap, üstelik de güzel bir CD, yani 4 CD'lik nefis bir proje. Haberiniz olsun, bu ay itibariyle kitap marketlerde Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan bu özel yayın raflardaki yerini aldı diyelim. Ve sizleri bu kadar bahsettikten sonra bir Genco Erkal yorumuyla baş başa bırakalım. Fazıl Say'ın albümünü anımsayacak Nazım albümünü. İşte bu albümde aynı zamanda bu canlı performansın da kaydı biliyorsunuz. İşte bu projede Zuhal Olcay, Genco Erkal gibi birçok isim yer almıştı. Albümden Kerem Gibi'yi dinleteceğim Genco Erkal'ın sesiyle. Ardından da Zülfü Livaneli Atlı diyecek sevgili dinleyenler. Sonra buluşalım. Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır. Bağırıyorum, koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok, yüreklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır. Bağırıyorum, koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Radyo Hava. Thank you. zaman at kara, torbamda zeytin kara, bilirim de yolları, varamam Kordoba'ya. Ay kocaman at kara, torbamda zeytin kara, bilirim de yolları, varamam Kordoba'ya. Ova geçtim, el geçtim, ay kırmızı at kara, ölüm gözler yolumu, Kordoba surlarında. Ova geçtim, gel geçtim, ay kırmızı at kara, ölüm gözler yolumu, Kordoba surlarında. Baktım yol uzun, canım atım, yaman atım, etme eyleme ölüm, varmadan Kordoba'ya. Yola baktım yol uzun, canım atım, yaman atım, etme eyleme Kordoba'ya. Efsane konserler kaydından dinlettim. Zülfü Livaneli yorumladı Atlı'yı sevgili dinleyenler. Bu arada ÖSYS başvurular için son gün yarın, anımsatalım. 2013 öğrenci seçme ve yerleştirme sistemine, yani ÖSYS başvuru işlemleri 15 Ocak Salı günü sona eriyor. Adaylar 2013 ÖSYS kılavuzuyla aday başvuru formuna ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyorlar. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmıyor. Adaylar isterlerse başvuru merkezlerine gönderilen örnek kılavuzları da başvuru süresi içinde başvuru merkezlerinde inceleyebiliyorlar. Ortaöğretim Kurumu, okulu müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapıyor. Henüz mezun olmamış son sınıf düzeyindeki adaylar ve başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar. Mezun durumdaki adaylardan 2011 ÖSYS ve 2012 ÖSYS'nin her ikisine de bir başvuru merkezi aracı başvurmamış olanlarla 2011 ÖSYS veya 2012 ÖSYS'ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecekler. Evet, 15 Ocak sona eriyor. Yani 15 Ocak son tarih, yarın sona eriyor. Özellikle ilgililere bir kez daha duyurulur diyelim. Elinizi çabuk tutun. Son anda başvurmak isteyenler için de yine anımsatalım. Yarın son gün. Bir de Cem Karaca dinleyelim değil mi? İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı desin. Yine Orhan Veli'nin o nefis şiirini Cem Karaca'nın yorumuyla dinliyoruz. Gözlerim kapalı. yollarda, çok uzaklarda sulcularım, hiç durmayan çıngır aklarım. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda o eski alemlerin sarhoşluğu, loşka yıkan elleriyle bir dostlarım uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Alnım sıcak mı, değil mi biliyorum. Dudaklarım ıslak mı, değil mi biliyorum. Alnım sıcak mı, değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından, kalbinin vuruşundan ağlıyorum. İstanbul'u, İstanbul'u, İstanbul'u dinliyorum, İstanbul'u, İstanbul'u, İstanbul'u dinliyorum, İstanbul'u, İstanbul'u, İstanbul'u dinliyorum, İstanbul'u, İstanbul'u. Evet, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı dedi Cem Karaca. Hiç ara vermeden devam ediyoruz. Programın sonlarına yaklaşırken Zuhal Olcay bizlerle birlikte oluyor, Pervane diyor. adadım ömrümü ben. Gel kaçma güzel bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel sana gönlümü verdim nazlı güzel. Evet, yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyenler. Veda vakti. Bugün peki yayın akışında neler var neler yok hemen anımsatalım. 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç'la soru cevapta buluşacaksınız. 12'de öğle bültenimizin hemen ardından Burcu Günüşen'le sektörden haberlerle Eczacı gündemiyle buluşacaksınız. Ardından müzik kutusu programı var. Saat 13'de isteklerinize Suat Gülbinat yine buradan yer vermeye gayret edecek. 14 itibariyle Hayatın Pusulasında psikolog Esra Tanrıverdi sizlerle birlikte olacak. 16'da Oda Sıcaklığıyla Erkan Beyaz yine klasik müzik eserlerini sizler için anons edecek. Saati 17'de ise etnomüzikolog Dünyanın Sesi programıyla Engül Atamert sizlerle birlikte olacak. Gün boyunca yine programlarımız ve şarkılarımızla Radyo Havan olarak yanı başınızda olacağız. Efendim C vitamini olarak yarın ve yarından sonra sizlerle birlikte değilim ama Perşembe günü tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum, keyifli bir gün diliyorum ve Luxus'la veda ediyoruz. Bilareya diyecek Luxus grubu. vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.